www.polskieradio.pl. Pokazuję tam nieodwiedzane na co dzień zakątki naszej stacji, ale jednocześnie zadaję kilka pytań, a odpowiedzi na nie bardzo nam pomogą. trójkapyta.polskieradio.pl. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. To program Stacji Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, jest środa, 20 dzień marca, minęła 6. Czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Jest porozumienie w sprawie zmian w bezcłowym handlu Unii z Ukrainą. W całej Polsce dziś duże utrudnienia, rolnicze blokady w wielu miejscach właśnie się rozpoczynają. Wprowadzenie kwoty wolnej od podatku nie w tym roku, ale na pewno w tej kadencji, zapewnia premier. Większe ograniczenia importowe przewidują zmiany w umowie o bezcłowym handlu z Ukrainą. Kompromis w tej sprawie osiągnęli negocjatorzy z Europarlamentu, krajów członkowskich i Komisji Europejskiej. Lista produktów objętych ograniczeniami w imporcie będzie wydłużona. Do jaj, drobiu i cukru dopisano owies, kukurydzę, kaszę i miód. Komisja Europejska zobowiązała się też do podjęcia działań w przypadku gwałtownego wzrostu importu ukraińskiej pszenicy. Skrócony został również czas reakcji Komisji z 3 tygodni do 2 na wprowadzanie zakazów importu, gdy dojdzie do destabilizacji sytuacji w którymkolwiek kraju członkowskim. Kolejne kroki akceptujące to porozumienie będą niemal natychmiastowe. Jeszcze dziś zmiany w umowie zatwierdzą ambasadorowie oraz europosłowie z Komisji Handlu Międzynarodowego. Cały Parlament Europejski zagłosuje nad zmianami pod koniec przyszłego miesiąca. Na ostatniej sesji plenarnej w Strasburgu tej kadencji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zmieniona umowa wejdzie w życie 6 czerwca i będzie obowiązywała przez rok. Ograniczenia w handlu z Ukrainą to jeden z głównych postulatów protestujących rolników. Na dziś zapowiedzieli oni kolejne manifestacje. Już od 6 na wielu drogach zostaną postawione blokady. Służby szykują się na ogromne utrudnienia w całym kraju. Zgłoszono ponad 550 demonstracji, mówi Adam Wawrynia z Solidarności Rolników Indywidualnych. Mamy blokady dróg, blokady miast wojewódzkich, mamy pikiety pod urzędami wojewódzkimi, blokady mostów, tras szybkiego ruchu. Pełna skala, można powiedzieć, na ten moment. Nadal musimy po prostu swoje niezadowolenie manifestować z tego względu, że postulaty nie są realizowane. Czekamy na realizację tych postulatów. Protestujący rolnicy oraz szef resortu rolnictwa mają dziś przedstawić efekty swoich rozmów w Jasionce na Podkarpaciu. Podczas Europejskiego Forum Rolniczego zadeklarowano chęć podpisania wstępnego porozumienia, mówi minister Czesław Siekierski. Chcemy dopłacić do każdej tony zboża, która jest sprzedawana. Oczywiście w zależności od okresu to będzie początek roku 200, teraz 300 zł do tony. Chcemy także móc dopłacić do zwiększenia produkcji zwierzęcej. Będzie obniżony podatek rolny za 24 rok, jeśli chodzi o czwartą ratę. Chcemy, żeby były dopłaty do paliwa do poziomu 2 zł. Rolnicy domagają się wstrzymania importu produktów rolnych z Ukrainy i rekompensat za straty spowodowane niekontrolowanym napływem żywności ze wschodu. Chcą także zmian w unijnym Zielonym Ładzie. Wprowadzenie kwoty wolnej od podatku nie nastąpi w tym roku, ale na pewno w tej kadencji, powiedział premier Donald Tusk. Podczas konferencji po posiedzeniu rządu szef Rady Ministrów podkreślił, że w tej chwili priorytetem są wydatki na bezpieczeństwo. Nie tylko na militarne zakupy, ale szeroko pojęte bezpieczeństwo związane z zagrożeniem wojennym, które jest w sąsiedztwie w Europie, jest odczuwalnym coraz bardziej zagrożeniem dla wszystkich. To każe nam niezwykle ostrożnie myśleć o tej zmianie, czyli o przegłosowaniu kwoty wolnej od podatku 60 tysięcy. Premier dodał, że do zajęcia się tą sprawą zobowiązał ministra finansów. Mamy do czynienia z nową odsłoną afery wizowej, powiedział przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej. Były wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Lech Kołakowski miał lobbować w MSZ-cie w sprawie sprowadzenia do Polski cudzoziemców, aby pracowali w rolnictwie. Po zakończeniu posiedzenia Michał Szczerba wyraził nadzieję, że działalność Lecha Kołakowskiego zostanie dogłębnie zbadana przez prokuraturę. Wspieranie działalności gospodarczej określonych podmiotów. Kwestie związane z potencjalnym nadużyciem władzy, ale również kwestie związane z tym, że osiągało się korzyści majątkowe, płacąc grosze za wynajem biura poselskiego, nie płacąc za pracę współpracowników. To wszystko musi być przedmiotem analizy prawnokarnej. Wydaje nam się, że mamy do czynienia z kolejnym politykiem PiS-u, który w sposób bardzo świadomy podejmował interwencje w różnych częściach świata, nie w odniesieniu do konkretnych podmiotów potrzebujących pracy w rolnictwie, ale tak naprawdę agencji pracy tymczasowych. Z dokumentów ujawnionych na wczorajszym posiedzeniu komisji wynika, że w biurze poselskim wiceministra rolnictwa zarejestrowana była firma zajmująca się rekrutacją migrantów. W imieniu tej firmy Lech Kołakowski wysłał wiele wniosków do polskich placówek dyplomatycznych, prosząc o pilny termin wizyty w sprawie przydzielenia wiz. W marcu, jak w garncu, w Warszawie od rana bezchmurnie, ale chłodno, dziś rozpoczyna się astronomiczna wiosna. W kalendarzu nie zawsze wypada to dokładnie w ten sam dzień. Zawsze to jednak wyjątkowy moment w roku, mówi Jerzy Rapalski z Planetarium w Toruniu. Wszyscy w szkole uczyliśmy się, że wiosna zaczyna się 21 marca, tymczasem jeżeli spojrzymy w kalendarz, to wcale tak nie jest. Meteorolodzy mówią, że tak naprawdę meteorologiczna wiosna zaczyna się jeszcze w innym momencie, a uczniowie zacierają ręce i mówią, że jeżeli mamy pierwszy dzień wiosny, to mamy dzień Wagarowicza, więc musimy wybierać. Uśmiechamy się oczywiście, ale tak naprawdę wiosna to jest ten moment, kiedy wszystko się zaczyna. Nic dziwnego, kiedyś właśnie kalendarze zaczynały się od pierwszego dnia wiosny czy od marca. Wiosna zatem nie jedno ma imię, nawet bywa, że 17 mgnień. Potrwa do przesilenia letniego, czyli do 20 czerwca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w środę zachmurzenie przeważnie duże, większe przejaśnienia też się pojawią głównie na południu kraju. Taką mamy prognozę od synoptyków. Na Wybrzeżu i Pomorzu, a początkowo również na wschodzie miejscami słabe opady deszczu. W Bieszczadach jeszcze może się pojawić śnieg. To tak przy okazji tych tematów wiosennych, których na pewno w porze na Trójkę nie zabraknie. Na termometrach od 7-8 stopni na wschodzie i miejscami nad morzem do 13-14 na południowym zachodzie. 6 minut po 6:00 zaczynamy. Pora na Trójkę. Michał Jakubik, Bartosz Bielecki, Stanisław Perzyna i Radek Nałęcz przy mikrofonie. W takim właśnie składzie przywitamy tę wiosnę, również merytorycznie. Tematów, tak jak powiedziałem, wiosennych nie zabraknie. Dzisiaj wszystko rozpoczęło się i tutaj są rozbieżności. Albo o 4:06, albo o 4:07. Tak czy inaczej, astronomiczna wiosna przyszła. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czasami musi być, żeby było jak jest, a jest lepiej, gdy nie ma. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieję trwaj. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa. Niech nikt już nie zna. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce. Witajcie w naszej bajce. Napisali dla nas dobry plan. Idzie wiosna, no patrz, nikt nie skarży się mamie. To jeśli możesz zmienić coś od tak, kilka serc, jeden głos, by odrobić zadanie. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieją trwaj. To wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa. Niech nikt już nie zna głodu. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce. Witajcie w naszej bajce. Głos, zbudź ze snu. Coraz więcej w nas sił, by zburzyć mur. To już czas na nową bajkę. Słyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i bebuty. Popatrz, bo masz cały świat. Ty kochać, bawić się i spać. Ja latam, zmieniam grę i tańczę. Witaj się w naszej bajce. To jest Kleks, to jest całkiem nowa bajka, 9 minut po 6:00. Rozpoczęło się. Wiosna astronomiczna. Kilka minut po godzinie 4 przyszła do nas. Dzisiaj witamy astronomiczną wiosnę. Jutro będziemy witać wiosnę kalendarzową, a jeżeli chodzi o wiosnę meteorologiczną, no to też tutaj są jeszcze inne daty. Tak czy inaczej, wiosna to zawsze nowy początek. Także dzisiaj można uśmiechać się od ucha do ucha. No i tego właśnie pozytywnego nastawienia Państwu życzymy w porze na trójkę. A co w programie? Do godziny 8.45 jesteśmy z Państwem. Ważą się losy polskiego samochodu elektrycznego Izera. Czy nowy rząd będzie kontynuować projekt poprzedników? Takie właśnie pytanie zadamy. Widzę tutaj sporo ryzyk. To, co mnie osobiście niepokoi, śledząc temat Izery, no to jest mała transparentność całego procesu powstawania tej fabryki. Wspólnie z Państwem witamy od rana wiosnę. 20 dzień marca w kalendarzu to jej oficjalny początek. Krokusiki w parku, ciepło, że jest, że możemy jechać na rower. Nie sprawdzają się te przysłowia w tej chwili, no, w ogóle żadnego znaczenia no, nie mają. To już całkowite nie pasowało, no. Ale do marca pasuje, w kwietniu też może być tak różnie. I to jest właśnie to pytanie, które też będziemy zadawać o te pory roku. 4 pory roku, a może 3, 2, zmienia się klimat i też zmieniają się te nasze przyzwyczajenia związane oczywiście z tym, co przynosi przyroda. Czy dalej kierujemy się porami roku? Czy to ma znaczenie? Zwracamy uwagę na przykład na pierwsze oznaki wiosny. 2, 2, 7, 3. Również w tej sprawie można się z nami kontaktować. A kontynuując w porze na trójkę, zastanowimy się również, jak zmiany klimatu mieszają nam w pogodzie. Powiemy także o spekulantach, którzy na celownik wzięli rodzinne ogródki działkowe. Zgodnie z regulaminem RODU powinien pan przejść szkolenie wstępne na działkowca i na podstawie tego szkolenia wstępnego zarząd RODU decyduje, czy pan się kwalifikuje do uprawy parceli. Fliperzy wzięli na celownik altanki, a także ogródki działkowe. 2, 2, 7, 3. Też te komentarze w tej sprawie zbierać będziemy. Te, czyli państwa. Już po godzinie 8 będzie też w studiu trójki wyjątkowy gość. Nasze studio odwiedzi Majka Jeżowska. Będziemy rozmawiać o kampanii WWF, bo woda była zasłona, której piosenkarka jest ambasadorką. A second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Lovers vows in the world all around us. And I'd like if you got the time to talk to you about what this breakup has done to me. I have lost the feeling that I thought I'd never lose. Now where am I going? At what cost? The feeling that I thought I'd never lose. It is barbaric. Oh, you can't play to every taste, the powder keg of common cause. Wiosna, wiosna, kto ty? No i też szukanie oznak wiosny. Dwie dwójki, siedem trójek. Również o te głosy związane z wiosną i z przywitaniem wiosny. Prosimy. Będzie nam bardzo, bardzo miło usłyszeć Państwa. Jeżeli chodzi o te wiosenne zwyczaje, to między innymi oglądanie kwiatów, czyli święto Hanami w Japonii, ale też w Bośni festiwal jajecznicy, a w Chinach gra w ustawienie jajka. W różny sposób, pod różnymi długościami i szerokościami geograficznymi świętujemy nadejście właśnie tego wyjątkowego czasu. A teraz o Izerze. Milion aut elektrycznych na naszych drogach w 2020 2025 roku. Takie aspiracje miał poprzedni rząd, który wspierał też jeden z najważniejszych projektów w tym zakresie, budowę polskiego samochodu Izera. Na razie w Polsce zarejestrowanych jest około 100 tysięcy aut zasilanych prądem, ale nie są to Izery. Projekt, choć rozwijany, wciąż jest daleki od produkcji aut, czyli od tego gotowego, finalnego produktu. Właśnie ważył się losy finansowego wsparcia z publicznych pieniędzy. Ostatnie zapowiedzi są takie, że nowy rząd na projekcie nie postawił jeszcze krzyżyka i o tym już teraz w Trójce Kuba Witkowski. Tak przyspiesza elektryczny Volkswagen, tak Porsche, a tak Tesla. Jak to robi Izera, wciąż nie wiadomo, bo projekt polskiego auta elektrycznego nadal jest w powijakach. Projekt jest podzielony na kilka strumieni. Wyjaśnia Paweł Tomaszek z Electromobility Poland. Zacznijmy może od fabryki. Jeżeli chodzi o inwestycje w Jaworznie, do tej pory, oprócz tego, że posiadamy prawa do gruntu, wydana została decyzja środowiskowa dotycząca inwestycji i złożyliśmy również wniosek o pozwolenie na budowę. Zakładamy, że ten wniosek powinien zostać pozytywnie rozpatrzony do połowy kwietnia. Jest już generalnie wykonawca tej fabryki, której budowa ma ruszyć lada moment, no i zakończyć się w ciągu następnych 2 lat. A jak idzie projektowanie samego auta? Dostawcą platformy dla Izery będzie chiński Geely, właściciel Volvo i Lotusa. W listopadzie ubiegłego roku zakończyliśmy 2. fazę projektową, realizowaną we współpracy z naszymi partnerami, czyli z firmą Geely i z Pininfarina oraz kluczowymi na tym etapie dostawcami komponentów. Zakończyliśmy również pracę nad projektem stylistycznym pierwszego modelu. Posiadamy również makiety zarówno wnętrza, jak i zewnętrza pojazdu, które różnią się w stosunku do tych prototypów, które wcześniej pokazywaliśmy. To, co jest kluczowe na kolejnym etapie, to finansowe wsparcie państwa, które jest większościowym udziałowcem w spółce. Nowy rząd długo milczał w tej sprawie. Teraz pojawiają się pierwsze konkrety. Izera jako chińska montownia nie jest dla Polski korzystna. To fragment wiadomości na platformie X, którą zamieściła Katarzyna Pełczyńska, minister funduszy i polityki regionalnej. Izera, która mimo chińskiego komponentu stawia szeroko na polskich podwykonawców, miałaby większy sens. W KPO środki, które mogą być wsparciem dla tego projektu, przesuwamy z grantu do preferencyjnych pożyczek. Wczoraj o wsparciu pożyczkami mówił też wiceminister Jan Szyszko, tyle że to wciąż jedynie mgliste zapewnienia. Widzę tutaj sporo ryzyk. Przyznaję, że Grzegorz Krupnik, ekspert do spraw elektromobilności w Business Center Club. To, co mnie osobiście niepokoi, śledząc temat Izery, no to jest mała transparentność całego procesu powstawania tej fabryki. Dla przykładu podam, że przygotowując się do Euro 2012 albo budując gazoport w Świnoujściu, mocno stawiano na informowanie opinii publicznej, w jaki sposób te środki publiczne będą wydawane. W przypadku Izery tych informacji jest mało, one są sprzeczne i to też powoduje, że no, jest dużo znaków zapytania. Dużym wyzwaniem, i to mimo udziału w projekcie samych Chińczyków, będzie konkurencja innych marek z państwa środka. Poczynania chińskich firm już mocno uderzają, na przykład w Volkswagena. Ponad 40% kosztu samochodu elektrycznego stanowi bateria. Chińczycy pod tym względem bardzo mądrze to rozegrali, ponieważ w zdecydowanej większości to oni są właścicielami złóż, głównie zlokalizowanych w państwach afrykańskich, co powoduje, że oni mają wpływ na to, jak bardzo ważny składnik tego auta będzie kosztował. Electromobility Poland mimo wszystko w przyszłość patrzy z optymizmem. Współpraca z Geely, tak jak każdego rodzaju partnerstwa, muszą przynosić korzyści obu stronom. Również rozmawiamy o tym, żeby moce produkcyjne w fabryce w Jaworznie współdzielić razem z markami, innymi markami koncernu. Dostawcy, w tym również dostawcy kluczowego elementu, jakim jest bateria, będą dostarczać elementy na linię produkcyjną nie tylko dla samochodów marki Izera, ale również dla swoich samochodów. Czy to wystarczy, by usłyszeć na naszych drogach Izerę? Czas pokaże. No właśnie, czy państwo również skorzystają z tej oferty samochodu elektrycznego, polskiego samochodu elektrycznego? Wiadomo, że auta elektryczne, elektromobilność to temat na topie, ale też taki temat, który wzbudza różnego rodzaju kontrowersje. Wszystko pod szyldem rozwiązań ekologicznych, a tematem zajął się Kuba Witkowski. 2:27, 25 minut po 6:00. She don't know. She want neo soul, cause hip hop is old. She don't want no rock and roll. She want platinum or ice and gold. She want a whole lot of sun to fold.

Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Polecam. Ewa Gawryluk. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Kaszel suchy? A może jednak mokry? Nie zawsze łatwo je rozróżnić. Dlatego sięgnij po syrop Herbapect. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapect. Numer jeden na twój kaszel. Herbapect. Produkt złożony. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Na zegarze już prawie 32 minuty po szóstej. Czas na serwisy Trójki w skrócie, który przedstawi Anna Kowalik-Blanka. Kierowcy muszą uzbroić się dziś w cierpliwość. Prawie 600 protestów zgłosili rolnicy w całym kraju. Weźmie w nich udział prawie 70 tysięcy osób. Policja szykuje się na ogromne utrudnienia. Negocjacje i ewentualne porozumienie naszego protestu nie zatrzymają, mówi rzecznik Rolniczej Solidarności Adrian Wawrzyniak. Tak naprawdę one będą się odbywać w całym kraju. Widzimy, jaka jest liczba tych protestów, więc będą dotkliwe. Niestety prosimy społeczeństwo o wyrozumiałość. Rozmowy na temat ewentualnego porozumienia między protestującymi rolnikami a rządem toczyły się w Jasionce na Podkarpaciu. Komunikat po ich zakończeniu zostanie przedstawiony o 9:00. Nad ranem zawarto porozumienie na poziomie unijnym w sprawie zmian w umowie o bezcłowym handlu z Ukrainą. Zdecydowano, że lista produktów objętych ograniczeniami w imporcie będzie wydłużona. Do jaj, drobiu i cukru, co proponowała Komisja Europejska, dopisano owies, kukurydzę, kaszę i miód. Będzie wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa NBP Adama Glapińskiego. Poinformował o tym premier Donald Tusk. Wniosek o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego jest przygotowany i gotowy. Zostanie złożony w najbliższych dniach. Postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu Koalicja Obywatelska zapowiadała w 100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów. Finlandia jest najszczęśliwszym krajem na świecie, wynika z raportu opracowanego na zlecenie ONZ. Finlandia znalazła się najwyżej w zestawieniu 7 rok z rzędu. W pierwszej dziesiątce dominują kraje skandynawskie. Na drugim miejscu znalazła się Dania. Na trzecim Islandia. Polska w rankingu zajęła 35. miejsce, to 4 pozycje wyżej niż rok temu. Za nami uplasowały się m.in. Hiszpania, Włochy i Portugalia. To był serwis Trójki. A w Trójce czas na sport w studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy od tenisa, bo rozpoczął się drugi z amerykańskich turniejów rangi 1000, Miami Open. Z zawodami już na samym początku pożegnała się Magda Linet, która w trzech setach przegrała z Ukrainką Wesią Curenko 6-2, 1-6 i 4-6. Nie brakowało w tym meczu dramaturgii. Amerykańscy komentatorzy telewizyjni nazwali go maratonem. W ten sposób Polka odpadła w trzecim turnieju z rzędu w pierwszej rundzie. W pojedynku z Ukrainką w decydującej partii Linet przełamała rywalkę i wyszła na prowadzenie 3-1. Kolejne 4 gamy należały na Gacurenko i zrobiło się 3-5 dla rywalki. Co prawda przegrała ona jeszcze swój serwis, ale następnie naprawiła wszystko w najważniejszym momencie meczu. Magda Linet na Florydzie rywalizować będzie jeszcze w deblu wraz z Amerykanką Bernardą Perą. Dzisiaj na korcie w Miami najpierw zobaczymy w rywalizacji deblowej Jana Zielińskiego, a następnie Magdalenę Fręch, która zmierzy się z niżej notowaną Włoszką Georgi. Na triumfatorkę tej rywalizacji w drugiej rundzie czeka Iga Świątek. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A teraz już siatkówka i wielki sukces Resowi. 2 mecze finałowe wygrane i to bez straty seta. Wczoraj przed własną publicznością na Podpromiu Asseco Resovia wywalczyła Puchar CEW, czyli Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej. W finale Karol Kłos i spółka grali z niemieckim klubem SVG Lüneburg. Wczoraj wygrali 27-25, 25-18 i 25-22. Postawili się, jak najbardziej. Myślę, że zagrali lepiej niż u siebie. Rzucało się to w oczy, że bardzo dobrze bronili, bardzo dobrze asekurowali swoje ataki i bardzo dobrze też zagrywali, odpalali z zagrywki w pierwszym secie naprawdę bardzo mocno i trafiali, więc myślę, że dlatego było tak trudno. Fajnie, że to wytrzymaliśmy. Zazwyczaj jest tak, że drużyna, która nie ma nic do stracenia, atakuje, gryzie parkiet i tak też było teraz, ale ja się cieszę, że po prostu wytrzymaliśmy. Nie mogli grać całego meczu tak jak grali. Widać, dlaczego doszli do tego finału. A chwalił Karol Kłos. To pierwsze w historii europejskie trofeum zdobyte przez rzeszowską drużynę. W plus lidze na zakończenie 26. kolejki siatkarze Hemar Polu Częstochowa przegrali z Karzanami Lwów 0-3. Za najlepszego zawodnika spotkania uznano przyjmującego gości Ilię Kowalowa z Ukrainy. Liderem niezmiennie Jastrzębski Węgiel, który dziś zagra w półfinale Ligi Mistrzów z Iratem Bankasi na Ankara. Początek o 17:00. Przypomnijmy, że w pierwszym starciu 3-0 wygrali Jastrzębianie. I na koniec skoki narciarskie, bo Tomasz Turnbichler, czyli trener reprezentacji Polski, ogłosił kadrę na kończące sezon zawody w Planicy. W Pucharze Świata wystartuje 5 naszych asów przez tworze: Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła. Sprawdźmy pogodę w ten pierwszy dzień astronomicznej wiosny. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na Pomorzu i krańcach wschodnich możliwy słaby deszcz. Na termometrach od 7 stopni w Suwałkach do 14 w Zgorzelcu. Wiatr słaby. 36 minut po 6. Rolling Stones w trójce, Start Me Up. Wszystko się rozpoczyna, bo przyszła wiosna. My dziś pytamy, ile w końcu właściwie jest tych pór roku. Nadal 4? Z tymi porami roku faktycznie jest coś na rzeczy, ze względu na to, że od kilku lat pojęcie wiosenna kurtka straciło rację bytu. mamy taki przeskok z kurtki puchowej na krótki rękawek. Dwie dwójki i siedem trójek. O klimacie rozmawiać będziemy z naszym gościem po godzinie 7. Będzie nim dr Andrzej Kassenberg. No i jeżeli mają Państwo pytania, no to też dwie dwójki i siedem trójek. Również w tej sprawie można się z nami skontaktować. Teraz czas sprawdzić, co słychać na świecie. Przegląd portali internetowych. Rozpoczynamy od wirtualnej Polski. Nie powtórzymy błędów Prigożyna. Naszym celem jest Moskwa. Ich jest więcej, mają więcej sprzętu, ale my wiemy, za co walczymy. Chcemy wolnej Rosji. Czas, by cała rosyjska opozycja zrozumiała, że bez zbrojnej walki nie obalimy Putina, mówi w rozmowie z wirtualną Polską Maksymilian Cezar Andronikow, zastępca dowódcy Legionu Wolność Rosji. Legion toczy już walki na terenie Rosji od ponad tygodnia. Na rosyjsko-ukraińskim pograniczu nie ustają ciężkie walki. W pierwszych dniach Kreml starał się nie dostrzegać problemu i nie odwołał głosowania w zagrożonych miejscowościach, ale już 18 marca, dzień po podaniu wyników, lokalne władze obwodu białogrodzkiego ogłosiły ewakuację 9 tysięcy dzieci. O faktycznej sytuacji na polu bitwy wiadomo niewiele. Rosyjski Korpus Ochotniczy, Batalion Syberii oraz Legion Wolność Rosji, które walczą po stronie Ukrainy, chwalą się zajęciem kolejnych wiosek, lecz prawdopodobnie kontrola nad nimi ciągle przechodzi z rąk do rąk. I więcej na temat aktualnej sytuacji na stronie wirtualnej Polski na łamach tego portalu można znaleźć. Teraz Polskie Radio 24. Tutaj również o sytuacji związanej z tym, co na wschodzie. Prezydent w amerykańskich mediach mówi o perspektywie wojny z Rosją i apeluje do przywódców: bije dzwon. Chodzi oczywiście o Andrzeja Dudę, prezydenta Polski. Uważa, że Rosja może wkrótce mieć taki potencjał militarny, by być w stanie zaatakować NATO już w latach 2026-2027. W swojej wypowiedzi powołał się na raport niemieckich ekspertów, argumentując w ten sposób konieczność zwiększenia wydatków obronnych przez państwa sojuszu. Wywiad udzielony został telewizji CNBC. Więcej na polskieradio24.pl. Teraz wyborcza.pl. Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotek przygotowało raport, z którego wynika, że w 2023 roku w szkołach i w bibliotekach w Stanach Zjednoczonych zakazano rekordowej liczby książek. W Stanach Zjednoczonych w 2023 roku zakazano 4240 publikacji. Większość z nich porusza tematykę związaną z osobami LGBT, a także kwestiami rasowymi. Jeszcze dwa lata temu 1651 tytułów znalazło się na cenzurowanym. Emilii Drabiński, prezeska stowarzyszenia, komentuje to w taki sposób. Zakazy książek to atak na naszą wolność czytania. Nasze społeczeństwo i kraj są silne dzięki różnorodności. Większość bibliotek promuje naukę i empatię, ale są też takie, które temu przeciwdziałają. A o tej rekordowej pod względem zakazu liczby publikacji sprawie można przeczytać na łamach portalu wyborcza.pl. I jeszcze Polskie Radio 24. Tutaj interaktywna mapa związana z dzisiejszymi protestami rolników. Te protesty sparaliżują Polskę. 550 manifestacji zostało zgłoszonych, w których weźmie udział ponad 70 tysięcy osób. Na polskieradio24.pl znajdą Państwo interaktywną mapę, gdzie wszelkie utrudnienia są zaznaczane, również o tej sytuacji w serwisach Trójki, ale też w naszym radionawigatorze. Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos, że zawahałaś, gdy mówiłaś mi coś w stylu: tak będzie dobrze, że musisz wziąć oddech, że to jest chwilowe, że problem jest wyłącznie w tobie, w kim innym by problem miał być. Bo zmarnowałem czas, myślałem, że się skończył świat. Dziś to wydaje się zabawne, mimo chwil, prosto z piosenek Taylor Swift. Serio cię brałem na poważnie. Dzisiaj jest mi wstyd, możesz uwierzyć mi, dziś bym nie wchodził w to. Powiem ci to wprost, to był wielki błąd. Dawno minęły złe dni, lecz wtedy jak debil pisałem, że ciebie mi brak. Naprawdę byłem tak głupi, myślałem, że wrócisz i będzie tak samo. I chociaż nie patrzył nikt, to w mojej głowie siedział widz. Chciałem pokazać ci, co tracisz, więc kupiłem karnet na McFit. Robiłem przysiady i wziąłem się w garść. Starczyło mi motywacji na max jeden tydzień, no może ze dwa. Przecież to jest chwilowe, a problem jest w tobie, więc o co bym starać się miał? Bo zmarnowałem czas, myślałem, że się skończył świat. Dziś to wydaje się za... uwierzyć mi, bym się zamienił z kimś, gdybym miał szansę. Muszę powiedzieć, proszę, to był wielki błąd. Mówiłaś słowa, które słyszałaś w filmach, w popowych singlach. Głupio się przyznać, niby wiedziałem, ale bałem się zmądrzeć. Słabe cytaty ze słabych książek. Pamiętam każdy i w tym chyba cały sęk. Pamiętam, choć wolałbym nie, bo zmarnowałem czas. Myślałem, że się skończył świat. Dziś to wydaje się zabawne, mimo chwil, prosto z piosenek Taylor Swift. Nie spodziewałem się, że przejdzie mi. Trochę zaskoczył mnie czas. Miałem już wiecznie mieć łamane serce. Dziś moment brak, miał nie zastąpić się nikt. Dziś jesteś tekstem w osobnej piosence. Nie znaczysz nic, trochę zaskoczył mnie czas. Miałem już wiecznie mieć łamane serce. Dziś moment brak, miał nie zastąpić się nikt. Dziś jesteś tekstem w osobnej piosence i nie znaczysz nic. Lordofon w Trójce, 13 minut i będzie godzina 7. No to wróćmy jeszcze do kwestii Izery, czyli polskiego elektryka. Tydzień temu czytałem, że upadła jedna z większych niemieckich firm produkująca samochody elektryczne, firma EGO, można sprawdzić. No niestety nie wytrzymała. Są firmy ubezpieczeniowe, które w ogóle nie ubezpieczają samochodów elektrycznych właśnie z tego względu, że koszt później wymiany takiej baterii lekko uszkodzonej to już nie są 5000, 10, tylko 150, 200 tysięcy za samą baterię. Chciałbym, żeby kiedyś ktoś poważnie o tych elektrycznych samochodach powiedział, jaki to jest bez sensu. To nie tędy droga. Po pierwsze, nikt nie mówi, auto nie do sprzedaży już na drugą rękę. Jak się już baterię ten, kto to kupi, jak to będzie z 80-70% trzeba będzie na nowe baterie, nie? Przypominamy, 2 2 7 3. W każdej poruszanej sprawie można się z nami kontaktować, również w sprawie wiosny, bo dzisiaj pierwszy dzień wiosny astronomicznej. Kwitną kwiaty, słońce ogrzewa zmarznięte policzki, coraz przyjemniej zresztą na słupkach rtęci, patrząc i analizując temperaturę. Również więcej spacerowiczów można spotkać w parkach. A jak czują się przechodnie z nadchodzącą wiosną? Pierwsze znaki wiosny, które zaobserwowaliście? Tak, krokusiki. Ja. Krokusiki w parku, ciepło, że jest, że możemy jechać na rower, że dużo jesteśmy na powietrzu i takie inne. A jest nam jedną różnicę, że parę dni temu chyba padał śnieg. I to nas nie zapokoiło, bo chcieliśmy już wiosnę, a się okazuje, że jeszcze tak trochę zima tu jest. Marcowa pogoda jest, to normalne przecież, prawda? Bardzo się zdziwiłam, natomiast marcu jak w garncu. Tak sobie próbuję uzmysłowić, natomiast byłam zła na ten śnieg, że nie pojawił się w lutym, tylko dopiero w marcu. Żałuję, że nie było zimy takiej z prawdziwego zdarzenia. Fajnie by było, jakby już było ciepło, a nie tak jest ciepło, a później znowu pada grad. Nie sprawdzają się te przysłowia w tej chwili, no, w ogóle żadnego znaczenia nie mają. To już całkowite nie pasowało, no. Ale do marca pasuje. W kwietniu też tak. Może być tak różnie. Dzisiaj jest pięknie. Czasem boli głowa, człowiek jest taki przemęczony, by spał. Niedobra jest taka przeskoczna pogoda, bardzo niedobra, no ale na to nie mam wpływu. Jakbym mogła namówić pogodę, to już by była piękna. Jaki znak wiosny pani zaobserwowała? Taki. Śpiewając. I słońce. Już widziała się pani, zdążyłeś, jaki był luty, nie? Prawda? Było dużo cieplej jak w marcu. No ale zobaczymy, no. Ale to się przyzwyczajamy już, bo te zmiany klimatyczne już nie od tego roku są. No bardzo miło, że wiosna przybliża się szybkimi krokami, że coraz cieplej i mam nadzieję, że niedługo powitamy prawdziwą wiosnę. I do tej rozmowy jeszcze wrócimy. Pytała Aleksandra Dobieszewska, słuchaczy, słuchaczki Trójki, miejmy nadzieję. Za 10 minut 7. Won't do. I'm not the only one.